ہو گئی، جو رشتہ داری اور قرابت تھی، جو باطل پرستی تھی اور بڑے بڑے تعلقات بنا رکھے تھے، وہ سب ختم ہو گئے. اور تم نے اپنے معبودان باطلا کے ساتھ جو رشتہ جوڑ رکھا تھا، وہ بھی آج ختم ہو گیا. وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جو تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہم کو فائدہ دیں گے اور ہمیں چھڑائیں گے اور بچائیں گے، ان کی عبادت اور ان کی ریاضت اور نظر و نیاز ہمیں ضرور کرنی چاہیے، تو وہ وہاں نظر ہی نہیں آئیں گے، گم ہو کر رہ جائیں گے، کوئی چیز نہیں ہوگی. اس وقت ان کو پتا چلے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں جھٹلانے والے اور تکذیب کرنے والے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ خالق الحب والنوا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فانا تؤفکون. فالق الاصباح وجعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑ کر نکالتا ہے دانے اور گٹھلیوں سے، یخرج الحیہ نکالتا ہے وہ جاندار چیز کو، من المیت بے جان سے، اور نکالتا ہے وہ مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ. فانا تو فکون، پس تم کدھر پھیرے جاتے ہو. فالق الاصباح، وہ پھاڑ کر نکالنے والا ہے صبح کا. وجعل اللیل، اور اس نے بنایا ہے رات کو سکون کا اور آرام کا ذریعہ، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے. یہ ہے اندازہ رکھا ہوا اس کا جو غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے. وہو الذی، اور وہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے، جنگل اور دریا کی تاریکیوں میں. تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. وہو الذی، اور وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک ہی جان سے. فمستقرن، پس تمہارے لیے ایک جگہ قرارگاہ کی ٹھہرائی ہے. فمستودعن، اور دوسری جگہ بطور امانت کے سپرد کرنے کی جگہ. تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. پہلے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا، اور وہ توحید کا بیان تھا اور شرک کی تردید تھی. اور دیگر 18 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا. توحید کا مسئلہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کی سخت تردید فرمائی، اور اس سلسلے میں بہت سی باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی. تو ساتھ ساتھ رسالت کا مسئلہ بیان فرمایا، نبوت اور رسالت کا منصب، اور انبیاء علیہ السلام کے فرائض، اور پھر منکرین رسالت کا رد. تورات کو بطور مثال کے ذکر فرمایا. پھر آخر میں قرآن کریم جو بابرکت کتاب ہے، اس کا ذکر فرمایا. ان کو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور نبیوں اور رسولوں پر. پھر جو شخص شرک کرتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے یا جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے, وحی کے نزول کا دعویٰ کرتا ہے, اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. اور پھر مشرک اور کافر لوگ اور ظالم لوگوں کی موت کے وقت جو حالت ہوتی ہے اور ان پر جو تلخی اور سختی وارد ہوتی ہے جبکہ وہ دوسرے جان کی باتوں کو دیکھتے ہیں, ملاحظہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالی نے اس حالت کو ذکر کیا ہے. یہ نبوت کے ساتھ متعلق بات تھی. اب پھر اسی طرح جیسا کہ سورت کی ابتدا میں زیادہ تر بیان شرک کے رد کا تھا اور توحید کے اس بات کا, اب پھر اللہ تعالی نے وہی سابقہ مضمون, درمیان میں یہ مثالیں آ گئی اور رسالت کا تذکرہ ہو گیا, تو پھر اسی طرح اس سابق مضمون کے ساتھ اس کا ربط ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے شرک کا رد کیا ہے اور توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے, لیکن عقلی انداز سے, دلائل عقلیہ کے ساتھ, ایسے دلائل کے ساتھ کہ انسان اگر عقل کے ساتھ اپنی فکر کے ساتھ غور کریں تو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں. اور اللہ تعالی کی صفات کا ذکر کیا ہے, بعض صفات بیان کی ہیں کہ اگر ان صفات پر انسان غور کریں, ان کو سمجھ لیں, تو ان کو حقیقتاً اللہ کی توحید اور خدا کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ تعالی نے یہ عقلی انداز میں توحید کی بات سمجھائی ہے اور اس کی دلیل ذکر فرمائی ہے. ان اللہ فالق الحب والنواس, یہ عقلی انداز ہر انسان غور کر سکتا ہے, فکر کر سکتا ہے. تو اگر انسان غور اور فکر کرے گا تو اللہ کی صفت سمجھ میں آئے گی. تو جب صفت سمجھ میں آئے گی تو اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اس کو علم ہوگا اور خدا کی وحدانیت کو بھی وہ سمجھ سکے گا ایسا انسان. اور اسی لیے یہ صفات کا علم اور خدا تعالی کے ذات کا علم اور اللہ تعالی کے افعال کا علم, یہ سب سے حکمت میں بلند ترین چیز سمجھی جاتی ہے بھی سب سے اونچی حکمت. جیسا کہ حکماء یہ کہتے ہیں کہ حکمت تو حقیقت میں اس چیز کا نام ہے کہ انسان خدا تعالی کے افعال, صفات اور اس کی ذات کو سمجھنے لگے, جاننے لگے. یہ حکمت کا افضل حصہ ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راس الحکمت مخافت اللہ بھی بیان فرمایا ہے کہ حکمت کی جڑ بنیاد اللہ کا خوف ہے. اور خدا کی ذات, صفات اور افعال اور خدا کی وحدانیت کو پہچاننا, یہ افضل حکمت ہے, سب سے بلند حکمت یہ ہے اگر اس کو انسان سمجھ لے اور جان لے. ویسے حکماء یہ کہتے ہیں کہ حکمت کہتے ہیں اس چیز کو کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق حقائق کو سمجھنے لگے. معرفت الحقائق بقدر طاقت البشریہ, انسان کے اندر جتنی طاقت اور قوت ہے اس کے مطابق حقائق کو, جیسا کہ وہ واقعہ کے اندر ہیں, اس کے مطابق سمجھنے لگے. یہ حکمت ہے. اور اسی واسطے بزرگان دین کی دعا کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں, اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا, اے اللہ ہم کو دکھا دے چیزیں جیسا کہ وہ واقعہ کے اندر ہے. انسان حقائق کو صحیح طریقے پر نہیں سمجھتا, اس لیے غلطیاں کرتا ہے. تو صحیح طریقے پر کسی چیز کو جاننا یہ حکمت ہے. اور سب سے افضل حکمت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے افعال، خدا کی صفات اور اس کی ذات اور اس کی توحید کو سمجھنے کے لائق ہو، یہ سب سے افضل ہے حکمت کا حصہ. سو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا. تو صفات کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو خدا کی ذات اور اس کی وحدانیت بھی سمجھ میں آئے گی. ان اللہ فالق الحب، بے شک اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے دانے کا، حب دانہ اور نوا گٹھلیے. یہ اللہ تعالی نے جو انسانوں کے مفاد کے لیے اشیاء پیدا کی ہیں ان میں حبوب بھی ہیں، دانے بھی ہیں. گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، مختلف قسم کے اناج اور ان کے دانے اور گٹھلیے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر گٹھلی ہوتی ہے. اور خدا کی قدرت عجیب ہے کہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالی نے چیزوں کو پیدا کیا. اس کی کمال حکمت، یہ کمال حکمت، کمال علم، اس کو جاننے کے بعد انسان اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ واقعی وہ وحدہ لا شریک ہے جس کی یہ صفات ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ نے سمجھایا ہے، ذالکم اللہ، ان صفات کا مالک تو اللہ ہے، تم کدھر پھرتے ہو اور کن سے تم اپنی حاجت براری اور مشکل کشائی کراتے پھرتے ہو. جن کے اندر کوئی اختیار نہیں وہ مخلوق ہیں. تو دانے، بعض دانے ہیں جن کو اللہ پھاڑ کر پودے نکالتا ہے اور پھر دانے اگاتا ہے، اور بعض گٹھلیے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی پھاڑ کر اس سے درخت پیدا کرتا ہے اور اس میں پھل آتے ہیں اور پھر وہ گٹھلی والی بات پیدا ہوتی ہے. اب یہ اسی میں دلیل اللہ نے قائم فرمائی ہے کہ یہ جو دانے زمین میں تم ڈالتے ہو، یہ دانہ کیا یہ خود بخود اپنی طبیعت سے اور اپنے مزاج سے پھٹ کر وہ پودا بنتا ہے اور اس کے اندر دانے لگتے ہیں جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو؟ خود بخود یہ ہو رہا ہے؟ اگر خود بخود ہوتا تو اس کی یہ کیفیت نہ ہوتی. دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی طرح گٹھلی جب زمین میں ڈالی جاتی ہے، گٹھلی چھوٹی ہوتی ہے اور درخت کتنے عظیم ہوتے ہیں. اگر اپنی طبیعت سے ہوتی وہ بات تو وہ ایک طرف چلتا، لیکن خدا کی کمال قدرت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد وہ جب پھٹتی ہے گٹھلی تو اوپر اس کا ایک حصہ نکلتا ہے اوپر، اور دوسرا حصہ اس کا نیچے جاتا ہے زمین میں. زمین تو بڑی سخت ہوتی ہے، اور یہ جو گٹھلی سے اور دانے سے جو چیز آگے نکلتی ہے وہ بہت ہی نازک ہوتی ہے. ذرا سا اس کو ہاتھ میں یوں ملے تو وہ بالکل ہی معدوم ہو جاتی ہے. اب اس کو زمین کے اندر، سخت زمین کے اندر چلانا یہ خود بخود تو نہیں ہو رہا، اور اوپر اس کو لے جانا اس کا دوسرا حصہ، وہ بہت بڑا تنا جس کا بن جاتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہے. یہاں سے بات پوری طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی کرنے والی قدرت یہ کام کر رہی ہے. اس سخت زمین، اب بالکل نازک سے نازک پودا زمین کو پھاڑ کر کیسے باہر آتا ہے؟ وہ تو ذرا سی اس کو حرکت دیں تو وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ فوراً وہ مسل جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے، رطوبت سی بن جاتی ہے. تو سخت زمین کو پھاڑ کر کس طرح اوپر نکلتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں اس دلیل کی تشریح فرمائی ہے. پانی بھی ہم نے نازل کیا ہے، ثم شققنا الارض شقا، ہم نے زمین کو پھاڑا ہے. پودے کی طاقت نہیں ہے اتنی کہ وہ پھاڑ کر ایسی سخت زمین اوپر نکل آئے. پودا بڑا نازک ہوتا ہے، اور ایسا ہی نیچے سخت زمین کے اندر اس کا اس کی جڑ کا دور تک بیسیوں گز تک چلا جانا، یہ بھی اس کا ذاتی کام نہیں ہے، نہ اس کی طبیعت اور مزاج سے یہ بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے حکم سے اور ہماری قدرت سے ہو رہا ہے. یہی دلیل ہے، اللہ نے یہ دلیل بیان فرمائی، خود بخود نہیں. خدا تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس دانے کو اوپر بھی زمین کو پھاڑ کر باہر نکالتا ہے اور نیچے بھی اس کو لے جاتا ہے. نیچے ایسے بھی مواد اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراہم کرتا ہے اور وہ جڑ خدا کی قدرت سے جذب کرتی ہے، اور اوپر سے بھی ہوا وغیرہ آکسیجن اوپر سے جذب پتوں کے ذریعے جذب کر کے اس درخت میں جاتی ہے، اور پانی خدا تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا اتارا ہوا اس کے ذریعے اس کو غذا ملتی ہے. پھر دیکھو کہ جو چیز اس سے پیدا ہوتی ہے، اگر یہ اپنی مزاج سے ہوتی تو ایک ہی چیز ہوتی، ایک ہی پھل کے اندر اللہ نے چار قسم کے مزاج رکھے، پھل ایک ہے اور اس کے اندر مزاج چار رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا بھی ہے، گرم بھی ہے، خشک بھی ہے، تر بھی ہے. حکما کہتے ہیں ترنج کا جو پھل ہوتا ہے اس میں چاروں خاصیتیں اللہ نے رکھی، مغز کا کچھ اور، دانے کا کچھ اور، چھلکے کا کچھ اور، الگ الگ مزاج. یہ انگور کا مزاج اللہ نے مختلف رکھا ہے، گٹھلی اور چھلکا اس کا سرد ہے اور خشک ہے مزاج میں، اور جو مغز ہے انگور کا اور پانی ہے یہ ہار ہے اور رطب ہے، گرم ہے اور تر ہے. دیکھو ایک چیز میں دو مزاج رکھ دینے، بھلا یہ اس کی طبیعت کا کام ہے؟ نہیں، رکھنے والے نے رکھا ہے، جس نے رکھا ہے وہی اللہ ہے، کمال قدرت کا مالک، اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے ان صفات میں. یہی بات سمجھائی اللہ نے. پھر عجیب متضاد چیزیں، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کسی آدمی کی تو طبیب لوگ مخالف ہو گئے، اس کو مارنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے کہ لیکن ظاہری طور پر قابو نہیں ہوتا، تو انہوں نے تدبیر یہ نکالی، یہ شراب پیتا ہے، چلو شراب کے اندر افیون بہت مقدار میں ڈال دی، تو یہ پی لے گا تو ہلاک ہو جائے گا، زیادہ مقدار سے بے ہوشی طاری کر کے ہلاکت واقع کر دیتی. افیون ملا دی اس کے اندر، شراب پلا دی، جب اس پر اثر ہونے لگا اٹھا کر کے اس کو کسی تاریک کوہڑی کے اندر ڈال دیا، اس کو اس نے مر تو جانا ہی، اب کتنی افیون کھا کر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن خدا کی قدرت ملاحظہ فرمائیے، تاریک کوہڑی میں چھوڑ دیا ان کو، اس سے بڑا سانپ ایک نکلا، اس نے اس کو ڈس دیا اور اس کا زہر اس کو چڑھ گیا، اور زہر گرم ہوتا ہے مزاج میں، افیون سرد ہوتی ہے، سرد اور گرم کی جنگ ہو گئی آپس میں، اور خدا نے اس کی ہلاکت کو اس طریقے سے روک دیا. دیکھو خدا کی قدرت کیسا کام کرتی، افیون بارد ہوتی ہے چوتھے درجے میں، سرد اور خشک، اور اس کے اندر مہلک اثر بھی ہوتا ہے، سمی ہے یہ، لیکن اس کے مقابل میں سانپ کا زہر جو ہے وہ نہایت گرم ہوتا ہے، گرمی چڑھا کر قدرت اس کو زندہ رکھ دیا، لوگ مارنا چاہتے ہیں. یہ کمال قدرت ہے خدا تعالی کی. ایسا ہی ایک ہی گٹھلی میں، ایک ہی پھل میں چار چار قسم کی تاثیریں خدا نے رکھی، یہ خود بخود نہیں ہے، نہیں اللہ نے نکالا ہے. گٹھلی سے پودا نکالنا، دانے نکالنے، اناج سے، دانوں سے، اور گٹھلی سے درخت نکالنے، پھر ہر ایک میں مختلف تاثیریں رکھنی، یہ صرف اس کا کام ہے، کرنے والے کی قدرت کا کام ہے، خود بخود نہیں ہو رہا. ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ تعالی پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو، اور پھر نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، زندہ چیز کو مردہ چیز سے نکال دیتا ہے، اور اس کے برعکس بھی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. دیکھو ایک زندہ چیز ہے مرغی، اس سے ایک انڈا خدا تعالیٰ نکالتا. انڈا ایک بے جان چیز ہے، اور اسی طرح بے جان چیز سے خدا تعالیٰ قطرہ آب سے جو بے جان ہے اس سے ایک زندہ حقیقت پیدا کر، انڈا ایک بے جان ہے اس سے ایک زندہ چوزا پیدا کر دیتا. اسی طریقے سے مجازی معنی بھی ہے، ایک نیک انسان سے برا انسان پیدا ہو جاتا، اور نہایت ہی برے انسان سے نیک سے نیک انسان پیدا کر دیتا. یہ خدا کی قدرت ہے، مومن سے کافر، کافر سے مومن، نیک سے بد، بد سے نیک. یہ اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے، خدا تعالی کی حکمت تامہ اور قدرت بالغہ کا یہ کام ہے، ایسا کرتا ہے. اور دیکھو ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، ان صفات کا مالک اور کوئی نہیں. فانا تو فکون، تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ افکا باب علما سے تو جھوٹ کا معنی ہوتا ہے، اور باب ضربا سے پھیرنے کا معنی ہوتا ہے. یا فکون، پھیرنا، تم کدھر پھیرے جاتے ہو، کدھر جا رہے ہو، کن چیزوں کو تم معبود بنا رہے ہو، کن کو حاجت روائی میں پکار رہے ہو، یا کن کے ساتھ تم نفع نقصان کی امیدیں وابستہ کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ ہے جو چیزوں کا خالق ہے اور اختیار رکھتا ہے، گٹھلی سے دانے اور درخت اور دانوں سے اناج اور مختلف تاثیریں رکھنی، وہ کمال درجے کی حکمت کا مالک تو اللہ ہی ہے. تم کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ فالق الاصباح، وہ اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی کو نمودار کرتا ہے. اندھیرا مسلسل ایک تاریکی ہے، اس میں شگاف نہیں، اس کو پھاڑ کر بیچ میں سے روشنی نمودار کر دیتا ہے. کمال قدرت کا مالک ہے، اور دیکھو اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا. رات کے اندر ہر چیز تھم جاتی ہے، آرام پکڑتی ہے، پرندے درندے کیڑے مکوڑے سب چیزیں رات کو آرام سکون کرتے ہیں. رات کو اللہ نے ایسا بنایا آرام اور سکون کے لیے، طبی طور پر جعل لکم اللیل سکنا، رات کو تمہارے لیے، رات کو سکون پڑو پکڑو تاکہ قوتیں بحال ہو جائیں، اور پھر تازہ دم ہو کر دنیا اور آخرت کا جو کام بھی کرنا ہے کرو. مسلسل کام کرنے سے بیمار ہو جاؤ گے، توانائی ختم ہو جائیں گی، قوتیں کمزور ہو جائیں گی، جلدی فنا کے گھاٹ اتر جاؤ گے. اس لیے اللہ نے یہ آرام اور کام دونوں کے لیے جدا جدا وقت مقرر فرما دیے. رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا اللہ نے ان کی رفتار کے ساتھ. لتعلموا عدد السنین والحساب، اس سالوں کا کی گنتی اور حساب، مہینوں کا اور دنوں کا، سب سورج اور چاند کے ذریعے وابستہ کیا اللہ تعالیٰ نے. اب دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، پھر یہ مقرر آتے ہیں، پھر ہفتے ہوتے ہیں، پھر مہینے آتے ہیں، پھر سال آتے ہیں، پھر صدیاں گزرتی ہیں، تمام حساب کا سلسلہ اللہ نے ان سے وابستہ کیا ہے. کمال قدرت سے یہ نظام قائم کیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ رکھا ہوا ہے اس خدا کا جو کمال قدرت کا مالک ہے اور غالب ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہی وحدہ لا شریک ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ اللہ نے عقل سے بات یعنی عقلی انداز میں سمجھائی ہے، ذرا غور کرو. یہ کون ہے ان چیزوں کا مالک اور ان کو قائم کرنے والا، نکالنے والا، پیدا کرنے والا، تصرف کرنے والا ان کے اندر؟ تو عقل بھی یہی کہے گا کہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. یہی فرمایا ذالکم اللہ ہو، وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، کوئی جن نہیں، فرشتہ نہیں، انسان نہیں، کوئی اور طاقت نہیں، وہی ہے ذالکم اللہ، وہی ہے اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی توحید کو سمجھو اور ایمان لاؤ تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. وہو الذی، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، برائے راست راہ پاؤ یا بالواسطہ. کبھی جہاز کشتیاں پھنس جاتے ہیں، صحراؤں میں بیابانوں میں انسان مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ستاروں کو دیکھ کر کے اپنی راہ متعین کر لیتے ہیں، سمت معلوم کر لیتے ہیں، یا مقناطیسی آلے جو انہی ستاروں کی حرکتوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں، اس کے ذریعے قطب نما وغیرہ جو ہوتے ہیں کمپاس، ان کے ذریعے یہ چیزیں معلوم کر لی جاتی ہیں، یعنی انسان اپنا راہ اور سمت متعین کرتا ہے. اللہ نے ستاروں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا. تین مقاصد عظیمہ بیان فرمائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آسمان کی زینت اللہ نے بنائی ہے، اور شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھی اللہ نے کہیں راستے میں بھٹک جاؤ کسی وقت تری میں، سمندر میں یا خشکی میں، تو ان کے ذریعے تم کو راہ ملتا ہے، ورنہ ہلاکت کا خطرہ ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ. اللہ کی کتنی مہربانی ہے اور اس کا کتنا کرم اور فضل ہے تمہارے اوپر. قد فصلنا الآیات، ہم نے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم کی روشنی رکھتے، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ہے. اللہ نے انسان کے لیے کیسا اہتمام فرمایا، یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے. فرمایا وہو الذی، خدا کی ذات وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان سے، من نفس واحدہ، سے مراد آدم علیہ السلام ہے. تمام بنی نوع انسان، مرد عورتیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کے وجود سے کہا. دوسری جگہ قرآن میں صاحب خلق من زوجہ، انہی کے جسم مبارک سے ان کا جوڑا بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن سب بنیاد آدم، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو فرمایا نفس واحدہ سے، تمام انسانوں کا تعلق ایک جان سے ہے. کلکم ابناؤ آدم و آدم من تراب، رنگت کیسی بھی ہو، شکل صورت کیسی بھی ہو، معاشرت تہذیب کیسی بھی ہو، زبان کیسی بھی ہو، لیکن بل انتہا سب آدم اور ہوا کی اولاد ہے، اس سے باہر نہیں کوئی. تمام اصناف، نیلے پیلے جتنے بھی ہیں، چپٹی ناک والے، لمبی ناک والے، اور سیاہ، اور تمام کے تمام، اس میں اللہ نے ایک ہی جان سے پیدا کی ہے. اس میں دوسرا سبق بھی ہے کہ جو رنگت کے اعتبار سے یا نسل کے اعتبار سے یا معاشرت کے اعتبار سے جو ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، سفید رنگ والے سیاہ رنگ والوں کو اپنے ہوٹل میں نہیں داخل ہونے دیتے، نہ اپنے سکولوں میں ان کے بچوں کو پڑھنے دیتے، یہ جہالت ہے. انتہا درجے کی بدتہذیبی ہے جو امریکیوں میں پائی جاتی ہے، برطانیہ والوں میں پائی جاتی ہے، یورپینوں میں پائی جاتی ہے. وہ بدتہذیب لوگ ہیں جو کالی رنگل، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی آدم کی اولاد میں، خدا کی قدرت سے ان کی رنگتیں سیاہ ہو گئی ہیں. یہ ماحول سے چیز پیدا ہوتی، گرم ممالک میں رہنے سے 400 سال کے بعد رنگتیں تبدیل ہو جاتی ہیں مکمل طور پر، تغیر پیدا ہو جاتا ہے آب و ہوا اور فضا کی وجہ سے. لیکن وہ بھی انسان ہیں اسی طریقے سے جیسا گورے رنگ والے. وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے، فمستقر، ایک قرارگاہ ٹھہرائی اور ایک امانت کے طور پر رکھنے کی جگہ. فرماتے ہیں مستقر، ماں کا رحم اور باپ کی پشت، جہاں سے وہ مادہ نکل کر رحم میں جاتا ہے. یہ دو تفسیریں فرمائی ہیں. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بہت بہتر ہے. وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور ایک جگہ قرارگاہ کی ٹھہرائی ہے. کس طرح؟ کہ اول انسان سپرد ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ دنیا کے اثر پیدا کرے، دنیا میں آنے کا قابل ہو جائے انسان. تو کافی عرصہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ اس کی قرارگاہ ہے، دنیا میں آنے کے لیے اثر پیدا کرے، پھر آ کر دنیا میں ٹھہر جاتا ہے. تو ماں کا پیٹ ایک لحاظ سے امانت کی جگہ ہوئی، اور دنیا میں آ کر ٹھہرنا یہ قرارگاہ ہوئی. یہ قرارگاہ ہے ٹکنے کی جگہ، لیکن مستقل نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں آ کر ٹھہرتا ہے، پھر سپرد ہوتا ہے قبر میں، تاکہ آخرت کا آہستہ آہستہ اثر اس کے اندر پیدا ہو، اور پھر آخر میں چل کر یا جنت میں ٹھہرے گا یا جہنم میں جائے گا. آخری قرارگاہ وہ ہے. یہ جو قبروں پر لکھ دیں آخری آرامگاہ، یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہے. یہ عارضی ہیں سب قرارگاہیں. ماں کا بطن بھی عارضی ہے، پھر دنیا کا ایک لحاظ سے مستقر بھی ہے اور ایک لحاظ سے عارضی بھی ہے. ایسا ہے جب قبر میں سپرد ہو جائے گا پھر ایسا ہی، وہ بھی عارضی ہے. آخرت کے اثرات پیدا ہوں گے مکمل طور پر تو حشر آئے گا. حشر آئے گا تو پھر آخر میں چل کر یا مستقل ٹھکانہ جنت بن جائے گا اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے، یا جہنم میں جائے گا اگر شرک اور کفر کا پلندہ لے کر گیا ہے. آخری قرارگاہ وہ ہے. باقی ساری چیزیں عارضی طور پر سپرد کرنے کی ہے، جیسا امانت کے طور پر کسی چیز کو کسی جگہ سپرد کر دیا جاتا ہے. قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کر بیان کر دی آیتیں، آیتوں میں احکام دلائل سب، لقوم یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل سے صحیح کام لیتے ہیں، فہم سے صحیح کام لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں. جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے یہ سب چیزیں بیکار ہوتی ہیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون وہو الذی یحیی، وہی ذات ہے جس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، پس نکالا ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کے پودے، اور نکالا ہم نے اس سے سبزہ، نخرج منہ، جس سے ہم نکالتے ہیں دانے، متراکبن، جو تہ بتہ اوپر نیچے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ومن النخل، اور کھجوروں میں سے بھی، من طلعہا، ان کی شاخوں سے، قنوان، گچھے ہوتے کچھے ہیں، دانیتن، جھکے ہوئے، وجناتن، اور باغات، انگور کے، اور زیتون، اور انار، مشتبہن، جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہن، اور جو ملتے نہیں جدا جدا ہیں. دیکھو اذا ثمر، ہی اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل دیتا ہے، وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک اس میں البتہ نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، اور بنائے ان لوگوں نے شریک اللہ تعالی کے جنات کو، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور گھڑے ان لوگوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، جہالت سے. پاک ہے اس کی ذات اور بلند و برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالی نے مشرکین کا رد کیا ہے اور شرک کی تردید اور توحید کا مسئلہ سمجھایا ہے. پہلی آیات کے ساتھ ہی مربوط ہے، یہ عقلی دلائل ہیں. پہلے اللہ تعالی نے دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر دانے اور پودے اور درخت نکالنے کا ذکر فرمایا، بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان چیزوں کو نکالنا، اور مسلسل تاریکی میں سے صبح کو نمودار کر دینا، تاریکی کو اور رات کو سکون کا ذریعہ بنانا، اور سورج اور چاند کو حساب سے مقرر کرنا، اور ستاروں کو خاص مقاصد کے لیے پیدا فرمانا، یہ تمام نشانیاں ہیں. پھر انسان کی جان ایک نفس واحد سے تمام انسانوں کو پیدا کر کے بکھیر دینا، یہ تمام عقلی دلائل ہیں اللہ تعالی کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے. جو آدمی ان میں غور کرے گا اس کو اللہ کی وحدانیت سمجھ آئے گی، اور اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت کی تصدیق پیدا ہوگی جو ان کو سمجھے گا، کیونکہ یفقہون بھی فرمایا ہے، یعلمون اور یفقہون، جو جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں ان کے لیے دلائل ہیں. یہ سب دلائل ہیں، عقلی دلائل ہیں. انسان عقل سے اگر سوچے اور غور کرے تو اللہ کی وحدانیت کی دلیل اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے. اسی سلسلے میں اللہ نے مزید یہ عقلی دلائل بھی بیان فرمائے ہیں. عقلی دلائل اس لحاظ سے کہ ہر آدمی جس کو اللہ نے عقل، شعور اور تمیز عطا فرمائی ہے، عقل تو بہت ایک قیمتی جوہر ہے جس کی وجہ سے انسان مکلف ہوتا ہے، قانون کی پابندی کر سکتا ہے، برائی سے بچ سکتا ہے اور اچھائی کو اختیار کر سکتا ہے. عقل تو ایک ایسا جوہر کامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا، خدا کی بڑی نعمت ہے. تو اس عقل کو جو لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں، اس عقل سے جو بھی غور کرے گا اس کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی آسانی سے، اور وہ شرک جیسی قباحت سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلائل کہ ہر آدمی اپنی عقل سے سوچ سکتا ہے، ان باتوں پہ غور کر سکتا ہے، تو ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي، وہ وہی ذات ہے جس نے اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی. سما بادل کو بھی کہتے ہیں اور بلندی کو بھی کہتے ہیں اور فضا کو بھی کہتے ہیں اور آسمان کو بھی کہتے ہیں. سما کا لفظ ان سب پر بولا جاتا ہے. تو عام طور پر تو بارش کا یہ ہے کہ جب سمندروں میں گرمی اور اس کی سطح پر پیدا ہوتی ہے، تبخیر ہوتی ہے، اور پھر گرم ہوائیں مونسون چلتی ہیں، تو وہ پانی بخارات کی شکل میں وہ ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں بادلوں کی پشتوں پر، اور پھر جہاں پر خدا کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں بارش برسانی ہے، وہاں پر وہ بارش برستی ہے. تو عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے، لیکن آسمان کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے اس میں اور بھی حقیقت ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صرف بادل ہی نہ سمجھ لینا، بلکہ ادھر سے بھی کوئی بات آتی ہے. اسی لیے آسمان کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے. وہی ذات ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اس کو برسا کر پھر خدا تعالی زمین میں چلا دیتا ہے، کہیں چشمے، کہیں زمین کے اندر جگہیں، کہیں وہ حوض اور تالاب کی شکل میں اکٹھا ہوتا ہے، کہیں ندی اور نالے کی شکل سے چلا دیتا ہے. تو فرمایا، یہ پانی کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ خدا کے انعامات میں سے بہت بڑی نعمت ہے پانی، اور اس کے بارے میں نزلنا من السماء ماء طہورا، سورہ فرقان میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے، ہم نے آسمان کی طرف سے اتارا ہے پانی، کیسا طہورن، جو خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے. طہور مبالغے کا صیغہ ہے، یہ خود طاہر ہے پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جالنا من الماء کل شین حی، پانی سے ہم نے جاندار چیزوں کو حیات بخشی ہے، تمام کیڑے مکوڑے، پرندے، درندے، جانور، حیوانات جو انسانوں کے خدام ہیں اور خود انسان، اللہ نے ان کا مدار پانی پر رکھا ہے. اور میڈیکل سائنس والے بھی یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کی رگوں میں جو خون گردش کرتا ہے اس کے اندر 80% حصہ پانی کا ہوتا ہے اور 20% باقی چیزیں ہوتی ہیں، سالٹ ہوتے ہیں، پروٹین ہوتے ہیں اور وٹامین ہوتے ہیں، لحمیات ہوتے ہیں، نشاستہ ہوتا ہے، پنیر ہوتا ہے اور ہر چیز ہوتی ہے جو انسان کے جسم کے تغذیے کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ خون کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو مہیا فرماتا. اور جسم میں گردش کرتے ہوئے ہر ساخت تک جب وہ خون پہنچتا ہے تو وہ ساخت اپنی ضرورت کی چیز وہاں سے لے لیتی.